Vorbim despre Sabo, Miloșovici, Silivaș sau Urzică. Cel mai important eveniment sportiv al anului se întoarce în România după 60 de ani. Campionatele europene de gimnastică artistică Petrom, masculin și feminin. Vino la Cluj între 19 și 23 aprilie 2017. Parteneri Petrom, Uniunea Europeană de Gimnastică, Federația Română de Gimnastică, Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Primăria Cluj, Visit Cluj, TVR. Eveniment recomandat de Europa FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Europa FM, este ora 7. La această oră, Ioana Brusel, capitanul, vă prezinte știrile Europa FM. Bun venit, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Sirenele care anunță situațiile de urgență vor fi testate începând de astăzi. Timp de 4 zile vor suna alternativ între orele 10 și 15. Recomandăm cetățenilor să rămână calm. Este doar un exercițiu. Este practic o testare la nivel național. 7 milioane de euro atât au cheltuit românii care au petrecut Paștele în țară. Cele mai aglomerate zone au fost Valea Prahovei, Bran Măieciu, Bucovina și Maramureș. În Turcia, opoziția cere Comisiei Electorale să anuleze rezultatul referendumului care îi acordă puteri vaste președintelui Recep Tayyip Erdoğan. Formațiunea invocă nereguli în desfășurarea votului. Turcia este practic ruptă în două și nu poți guverna doar pentru jumătatea pe care o preferi tu. Și sala polivalentă din Cluj-Napoca este pregătită de campionatele europene de gimnastică. Mâine începe competiția și se încheie duminică. Gimnaștii sosiți la Cluj au avut deja antrenamente în locul în care se va desfășura competiția. Iar biletele sunt aproape epuizate, peste 6.000 de spectatori fiind așteptați să se bucure în fiecare zi de spectacolul oferit de gimnaști. Ascultați știrile Europa FM. Foarte frig în aceste zile, în vreme mult mai rece decât ar fi normal în această perioadă, cu temperaturi maxime în țară de până la 15 grade și minime de 5 grade. Până la ora 10 în această dimineață este în vigoare o atenționare meteo de ploi și vânt puternic, în special în sudul și sud-estul țării. O ascultăm pe Mirela Polifronie de la ANM. Vremea va fi răcoroasă pentru această dată, un cer temporar noros și ploi, mai ales pe seară și noapte, în regiunile vestice și subvestice, unde cantitățile de apă vor depăși izolat 20-25 de litri pe metru pătrat, local în nord-vest și centru și izolat în rest. Cam unde precipitațiile vor fi mixte, vântul va avea intensificări temporare, ziua în regiunile estice subvestice, iar noaptea local și în restul teritoriului. Pentru capitală o vreme răcoroasă, pe condiții de ploaie reduse, vânt slab și moderat, unde intensificări spre sfârșitul intervalului, maxima va fi de 14-15 grade și minima de 2-4 grade. Mâine va ploua în toată țara, iar la munte va ninge. În București maxima nu trece de 10 grade, iar minima va fi de doar 4 grade. Abia spre weekend se mai opresc ploile și temperaturile revin spre normalul perioadei. O vreme închisă și se va răci față de intervalul precedent și va deveni deosebit de rece pentru această dată. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3-4 grade în dealurile de vest și 14-15 grade în lunga Dunării, iar cele minime se vor situa în general între -25 grade. Va ploua pe arii extinse în toate regiunile, la munte, mai ales în sori, iar spre seară și noaptea la Poviță și Nisori și în Transilvania, Moldova și în zonele de rovoase din rest. Cantitățile de apă vor depăși local 20-25 litri pe metru pătrat și izolat 30-35 de litri pe metru pătrat în zonele de deal și de munte, precum și din sudul și sud-estul țării. Vântul va mai prezenta intensificări temporare în majoritatea regiunilor, iar pe creste va sufla tare, spulberând zăpada. Și pentru zona capitalei, vreme general înclisă și rece pentru această dată, iar deosebit de rece. În acest moment, stratul de zăpadă la Bâlea Lac depășește 1,5 metri, iar la vârful Omu se apropie de 90 de centimetri. În ultimele 24 de ore s-au depus aproape 10 centimetri de zăpadă. În masivele Făgăraș și Bucegi, la peste 1800 de metri altitudine, riscul producerii de avalanșe este însemnat. Și în stațiunile din Brașov și de pe Valea Prahovei a nins, iar stratul de zăpadă a ajuns la câțiva centimetri. 7 milioane de euro, atât au cheltuit românii care au petrecut Paștele în țară. Pensiunile au fost la mare căutare, 110.000 de persoane au ajuns pe Valea Prahovei, la Bran Măieciu sau în Bucovina și Maramureș. Dragoș Răducanu este prim-vicepreședintele Federației Patronatelor din Turism. De Paște, românii preferă să se reîntoarcă la tradiții. Din această cauză pleacă mai mult spre turismul rural. Din cele 75.000 de locuri de cazare puse la dispoziție, s-au ocupat 65.000, ceea ce este un procent foarte bun. Față de alte destinații, cum ar fi litoralul, de exemplu, unde din 3.000 de locuri puse la dispoziție s-au ocupat mai 900. Litoralul românesc nu este o destinație tradițională pentru Paști. Din ce în ce mai puțin, turiștii români au ales să călătorească în țară prin agențiile de turism, cei mai mulți au făcut rezervări directe sau online. Tariful mediu a fost de 340 de lei de persoană pentru 3 nopți. Totuși, unii au ales și anul acesta mini-vacanțele în străinătate. De obicei, românii s-au învățat să meargă într-o țară cu o religie asemănătoare ortodoxă. Din cauza aceasta, Bulgaria este vedeta noastră și în acest an de Paști, urmată de Grecia și destinații puțin mai îndepărtate, puțin mai calde pentru cei care au timp liber și bani, respectiv în Italia, în Spania. L-am ascultat pe Dragoș Răducanu, prim vicepreședintele Federației Patronatelor din Turism. Nu intrați în panică dacă zilele acestea auziți sirenele din orașe. De astăzi și până vineri, pe 21 aprilie, Departamentul pentru Situații de Urgență va organiza un exercițiu în timpul căruia va verifica starea de funcționare a sirenelor din toată țara. Elena Tudor vine cu explicații. Sirenele vor fi auzite câte 16 secunde între orele 10 și 15, spune purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Cătălin Chirca. Locuitorii capitalei, dar și cei din țară, vor auzi semnalul de alarmare compus din 5 sunete a câte 16 secunde fiecare prin intermediul sirenelor electrice și electronice. De asemenea, acolo unde există posibilitatea, vor fi și transmise și mesaje de avertizare vocală către populație. La nivel național există peste 7700 de sirene electrice și electronice. Ele sunt amplasate pe diferite clădiri, astfel încât ele să poată permite audibilitate maximă pentru toți cetățenii care ar putea fi puși în pericol de un eventual, nu știu, dezastru. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență recomandă populației să nu intre în panică. Recomandăm cetățenilor să rămână calmi, este doar un exercițiu, toate mesajele vor fi însoțite și de acest semn de exercițiu. Este practic o testare la nivel național pentru a stabili care este starea de funcționare a sistemelor de alarmare, precum și modul în care noi putem să înștiințăm autoritățile în cazul în care s-ar putea produce o situație de urgență de amploare. În capitală, 400 de sirene sunt montate acum pe cele mai înalte clădiri. Sirenele anunță incidente chimice, atacuri aeriene sau cutremure puternice. Sunetul acestora poate fi auzit de la o distanță de aproape 500 de metri și are o putere de aproape 120 de decibeli, adică dezvoltă un sunet asemănător cu decolarea unui avion de pe pista unui aeroport. Sebastian Ghiță a fost arestat în Republica Sârbă pentru o perioadă de 18 zile în vederea extrădării, începând cu data de 14 aprilie, așa a anunțat poliția română, care a fost informată de autoritățile sârbe. Inițial s-a anunțat că fostul parlamentar a fost plasat în arest de Curtea Supremă din Serbia pentru o perioadă de 2 luni. Au fost probleme tehnice apărute în sistemul Interpol de la Belgrad, precizează poliția română, care a informat Ministerul Justiției de la București, pentru că aceasta este instituția abilitată a demara procedura de extrădare. Potrivit prevederilor legale, în acest moment, poliția română nu mai are competență în acest caz. Doar încă în momentul extrădării, dacă autoritățile sârbe vor solicita ca partea română să efectueze escorta în țara inculpatului, polițiștii români vor efectua acest serviciu. Omul de afaceri Sebastian Ghiță a fost localizat și reținut la Belgrad săptămâna trecută, în noaptea de joi spre vineri. Fostul deputat avea permis de conducere și buletin de Slovenia și era împreună cu fratele său în momentul capturării. Apa potabilă îmbuteliată ar putea să fie verificată suplimentară și când se află pe rafturile magazinelor, cu 3 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate. Mai mulți deputați PSD au depus la Senat un proiect de lege care să modifice legislația privind calitatea apei potabile. În timp se poate schimba compoziția chimică a apei, susțin aceștia. Toate detaliile le aflăm de la Alexandra Stănescu. În prezent, apa potabilă îmbuteliată este testată legal doar înainte de îmbuteliere și la 12 ore după, iar dacă a trecut aceste două teste, apa este considerată bună de consum până la expirarea termenului de valabilitate. Totuși, în urma analizelor, s-au găsit în apa îmbuteliată aflată pe rafturile magazinelor niveluri depășite ale conținutului de bacterii sau de substanțe nocive, spune un grup de senatori PSD. De aceea, parlamentarii vor să modifice legea privind calitatea apei potabile și să fie verificată suplimentar apa îmbuteliată, mai exact cu 3 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate și ori de câte ori există dovezi care atestă prezența în apă a unor substanțe sau microorganisme care pot constitui un pericol potențial pentru sănătatea umană. Aceste standarde trebuie trecute astfel pe etichete, iar instituția abilitată să verifice cauzele modificării compoziției apei, dar și condițiile de depozitare. Unul dintre motivele pentru care deputații cer aceste verificări în plus este acela că în timp se poate schimba compoziția bacteriologică și chimică a apei potabile îmbuteliate. Ascultați știrile Europa FM. În Turcia, Partidul Republican al Poporului de opoziție a cerut înaltei comisii electorale să anuleze rezultatul referendumului care îi acordă puteri vaste președintelui Recep Tayyip Erdoğan. Formațiunea a invocat nereguli în desfășurarea votului. După cum relatează Filip Stan David, Germania și Franța au primit cu rezerve rezultatul anunțat oficial. Türkiye tarihinde ilk defa tamamen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Recep Tayyip Erdoğan a revendicat victoria înainte ca înalta comisie electorală să anunțe dacă referendumul a fost valabil sau nu. Cu o prezență la urne de 85%, tabăra da a ieșit în ușor avantaj, 51,4%. Însă opoziția susține că aproximativ 2,5 milioane de voturi, destule ca să influențeze rezultatul final, au fost acceptate drept valabile, deși buletinele nu poartă ștampila oficială de control. Potrivit Partidului Republican al Poporului, numărarea buletinelor a avut loc inițial în secret în mai multe secții de votare. Președintele Comisiei Electorale a respins acuzațiile de fraudă. Amendamentele adoptate la referendum transformă Turcia într-o republică prezidențială. Deținătorul acestei funcții devine șef al guvernului. Parlamentul nu mai poate monitoriza activitatea cabinetului și nici nu-l mai poate demite prin moțiune de cenzură. Președintele nu mai e nevoit să rămână neutru. Actualul președinte, Recep Tayyip Erdoğan, n-ar trebui totuși să se grăbească să schimbe instituțiile statului, a spus la Europa FM publicistul Sorin Cucerai. La o diferență atât de mică între tabăra da și tabăra nu, să luăm de bune rezultatele oficiale, e foarte greu să-ți impui 100% punctul de vedere chiar dacă oficial ai câștigat. Turcia este practic ruptă în două și nu poți guverna doar pentru jumătatea pe care o preferi tu. În mod normal, Erdoğan ar trebui să acționeze cu prudență și să găsească formule de compromis. Traseul din ultimii ani al liderului de la Ankara dă a înțelege că n-ar fi foarte dispus să colaboreze, știu și eu să spun, cu opoziția, nu? Numai că acum opoziția pare să fie foarte mare. Când jumătate din țară spune că nu e de acord cu tine și când marile orașe sunt semnificativ împotriva ta, e foarte greu să-ți impui punctul de vedere, chiar și recurgând la forță. Dacă ar recurge la forță pentru a-și impune punctul de vedere, Erdoğan riscă o reacție de opoziție mult mai puternică, una care ar putea chiar să-i dărâme regimul. Guvernul Germaniei și președinția Franței au observat că scorul a fost unul foarte strâns. Cancelarul Angela Merkel a îndemnat la un dialog respectuos cu toate partidele politice. Președinția Franței, la rândul său, a avertizat că un nou referendum pe tema reintroducerii pedepsei cu moartea ar reprezenta o ruptură față de valorile europene. Sala polivalentă din Cluj-Napoca este pregătită de campionatele europene de gimnastică. Mâine începe competiția și se încheie pe 23 aprilie. Astăzi continuă antrenamentele oficiale. Președintele Federației Române de Gimnastică, Adrian Stoica, a declarat că pentru amenajarea sălii polivalente din Cluj au muncit 10 de specialiști din țară și străinătate câte 14 ore pe zi timp de 2 săptămâni. România va fi reprezentată la această ediție a campionatelor europene de 10 sportivi. Corespondentul Europa FM, Claudia Romitan, transmite din Cluj-Napoca. Bun găsit! Pregătirile pentru această importantă competiție au durat peste 2 săptămâni. În polivalenta din Cluj, fiind instalate aparate de gimnastică în valoare de 700.000 de euro aduse din Olanda. De altfel, gimnaștii sosiți la Cluj au avut deja antrenamente în locul în care se va desfășura competiția. Iar biletele sunt aproape epuizate, peste 6.000 de spectatori fiind așteptați să se bucure în fiecare zi de spectacolul oferit de gimnaști. Cei care nu au mai prins bilete sau abonamente vor putea să urmărească întrecerile dintr-un fan zone amenajat de primărie, care va conține un ecran mare cu transmisii din sală, dar și un food court. România va fi reprezentată la această ediție a campionatelor europene de Cătălina Ponor, Larisa Iordache, Olivia Câmpian și Ioana Crișan, respectiv la masculin de Marian Drăgulescu, Cristian Bățagă, Andrei Ursache, Robert Giuzan, Laurențiu Nistor și Vlad Cotuna. Obiectivul anunțat de oficialii Federației de Gimnastică este câștigarea a 2-3 medalii. La Cluj, Claudia Romitan, Europa FM. Pentru alte știri din sport, ni se alătură acum Tudor Ciurescu. Bună dimineața! Bună dimineața! FCSB a ratat ocazia de a se desprinde la 5 puncte în fruntea ligii întâi. După înfrângerea suferită de FC Viitorul contra lui Dinamo, echipa lui Laurențiu Reghecamp a scos doar o remiză în etapa a 6-a play-off-ului, 0-0 în deplasare la CFR Cluj. A fost un meci lipsit de ocazii notabile, gazdele au avut singurul șut pe poartă din această partidă. Reghecamp este mulțumit că FCSB nu a pierdut și s-a distanțat astfel la 3 puncte de echipa lui Hagi, pe care o va întâlni etapa viitoare pe Arena Națională, în meciul care se poate dovedi decisiv în lupta pentru titlu. Tehniciarul roșialbaștrilor apreciază totodată faptul că niciunul dintre jucătorii pasibili de suspendare pentru cumul de galbene nu a fost sancționat aseară. Reghecamp a explicat că acesta a fost și motivul pentru care l-a schimbat pe Ali Bek în minutul 61, o decizie care a părut să-l nemulțumească pe noul său golgheter. Să mai spunem că în urma egalului de ieri, CFR Cluj a urcat pe 4 la 2 puncte distanță de Dinamo și la 7 de liderul FCSB. Răzvan Marin ar putea avea un antrenor român la Standard Liege. Mircea Rednic și Ladislau Beloni se numără printre numele vehiculate de presa belgiană după plecarea lui Alexander Jankovic. Tehnicianul sârb a fost demis în urma rezultatelor slabe, alți posibili înlocuitori ar fi Franky Vărcatoiren, Peter Metz sau portughezul Sergio Conceição. După ce a încheiat sezonul regulat pe locul 9, Standard se află pe 5 în grupa A a play-off-ului cu doar 2 puncte. Atât Ladislau Beloni cât și Mircea Rednic au pregătit în trecut formația la care evoluează acum Răzvan Marin. Beloni a obținut chiar un titlu la Liege în 2009. Florin Mergea și pakistanezul Aysam Qureshi au trecut de runda inaugurală a turneului de dublu de la Monte Carlo. Ei s-au impus cu 6-4-6-4 în fața cuplului format din croatul Marin Cilic și germanul Filip Petzner și vor juca în continuare cu perechea spaniolilor Feliciano și Marc Lopez, cap de serie numărul 7. Turneul de la Monte Carlo are premii de 4,3 milioane de euro. Cotați cu a 8-a șansă la câștigarea trofeului, Horia Tecău și partenerul său Jean-Julien Royer vor intra direct în turul al doilea. Știrile Europa FM la final, vreme răcuroasă pentru această dată, cer temporar noros și ploi la începutul zilei, izolat în sud-est și sud. Spre seară va ploua locală în regiunile vestice și sud-vestice. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 7 și 15 grade. O zi cu vreme răcuroasă se anunță și pentru București, cer temporar noros, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Maxima nu trece astăzi de 14-15 grade. Ciprian Dinu este alături de noi până la 10. Așa este, Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Bine v-am găsit și până la 10 avem parte de cea mai bună muzică. Pe aceeași frecvență cu tine. I wanna be a billionaire, so fucking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shiny lights. Yeah, a different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of everyday Christmas. Give Trappy a wish list. I'd probably pull a Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had shit. Give away a few Mercedes like, here, let me have this. And last but not least, grant somebody their last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Travis Claus, minus the ho-ho. Get it? I'd probably visit where Katrina hit, and damn sure do a lot more than FEMA did. Yeah, can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I'ma have my own theme music. Oh, every time I close my eyes, what you see, bro? I see my name in shiny lights. Uh-huh. Oh, yeah, yeah. What else? A different city every night. Oh, yeah. I swear, the world better prepare for when I'm a billionaire. Playing